sant nañ ci bu baax nag. Mu ne ndax gis nañ ci yokkute, gis nañ yéene itam ci bis bi. Mu ne jëf yi itam lañ ca bëggoon ñëpp am nañ ko ci. Mu ne kon ñu ngi leen di sant, di leen gërëm. Mu ne tey it nañ leen ko daan dëntee rek. Wóor nañu ne bis bi dana del siwaat. Mu ne kon nag ñu bàyyi ko xel. Te tàmbali ko léegi. Mu ne loolu bu amee rek. Lépp danañ si yomb. Mu ne lépp danañ yomb. bëgguñ ko yëg. waaye buñ ko fàttee nag jàpp ne dootu dem siwaat. Mu ne waaye nag buñ ko fàttee nag jàpp ne dootu dem siwaat. toog rek ba ñu ne suba la. toog rek ba ñu ne suba la. mu ne foog muy jafe. mooy kon nañ koy bàyyi. mu ne mooy kon nañ koy bàyyi xel. di ko waajal Fatou ne. mu ne bu ñëwee rek lépp dina yooyu incha allah. la ca def mooy suñu xel na dal. mu ne la ca def nag mooy suñu xel na dal. fekk ñu ngi sax ci yàlla. fekk ñu ngi sax ci yàlla. yàlla ku ca sax. mu ne yàlla ku ca sax. jël benn gëdë mën na métti. jël benn gëdë mën na métti. ndax noonu la baaxoo woon. ndax nan la baaxoo woon. mboolem fi yàlla mu sa seen. mu ne mboolem fi yàlla mu sa seen. boo seetee njël bënd. boo seetee njël bënd. jafe-jafe rek nga fay fekk. jafe-jafe rek nga fay fekk. waaw buñ demee ba ca mujj. mu ne waa buñ demee ba ca mujj. lépp lu jafe woon. lépp lu jafe woon. dina yomb. gëna yomb. waaye la ko fa defoon nag. mu ne waaye la ko fa defoon nag. ba jafe-jafe yi am. ba jafe-jafe yi am. bu yomb-yomb ñëwee rek. bu yomb-yomb ñëwee rek. daf koy nëbbaat. daf koy nëbbaat. loolu nag. mu ne loolu nag. moo tax nit yàlla yi. moo tax nit yàlla yi. yàkkamti wuñ loolu. yàkkamti wuñ loolu. la ñuy woote. mu ne ndax la ñuy woote. bëgguñ mu nëbb. bëgguñ mu nëbb. ndax mooy defar nit. mu ne ndax loolay defar nit. waaye xéwal yi bu bëree rek. mu ne waaye xéwal yi bu bëree rek. yàgg ñu fat. bu yàggee ñu fat. dañoo xam ne ñooy ñëw. dañoo nga xam ne ñooy ñëw ginnaaw. sooti mukk. dootuñ gë sooti mukk. la fa def mbir. la fa def mbir. xéwal yi rek ñoom la ñuy yëg. xéwal yi rek la ñuy yëg. loolu tey moo ñu dal ci Touba bi. mu ne loolu tey moo ñu dal ci Touba bi. la samp Touba. la samp Touba. ba Touba mel nan mel. ba Touba mel nan mel. laajtatu. kenn laajtatu ko. dëkk ba rafet na. mu ne dëkk ba rafet na. bëri nañ. nit ñi bëri nañ. xéwal yi bëri nañ. xéwal yi bëri nañ. waaye la ko def xéwalee nag. mu ne waaye la ko def xéwalee nag. ñëpp jublu ko nag. ba tax ñëpp a jublu ko. kenn gë sooti. kenn gë sooti ko. loolu nag. mu ne loolu nag. lépp lu dox moo ko dox. lépp lu dox moo ko doxal. tax nañu góorgóorlu. moo tax nañu góorgóorlu. lépp lu leen jafe. lépp lu leen jafe. bu ëllëgee mu yomb la. bu ëllëgee mu yomb la. ci yàlla ngeen nekk. ci yàlla ngeen nekk. yàlla ngeen war. yàlla la ngeen war. yàlla ngeen xamal. yàlla la ngeen xamal. te it amul benn sikki ne. mu ne te it amul benn sikki ne. xamoon nañ bu yàgg ne. xamoon nañ bu yàgg ne. liñ bëgg lépp dañ ko. liñ bëgg yëpp dañ ko am. waaye nag suñ koy amee la gën. waaye suñ koy amee la gën. ñu ngi leen dénk rek ngeen sax ci yoon. mu ne kon ñu ngi leen dénk rek ngeen sax ci yoon. Cheikh Moussa mi ngi àndal dee. mu ne Cheikh Moussa mi ngi àndal dee. wax na ne bi ma teyee njël ak léegi. wax na ne bi ma teyee njël ak léegi. juróom-ñaari at. juróom-ñaari at la. lu ko wetu. mu ne lu ko wetu. day béy ba nawet wàcc. day béy ba nawet wàcc. bala asamaan di taw. bala asamaan di taw. lam béy lépp jeex na. lam béy lépp jeex. asamaan tawee. ba asamaan tawee. mu dem ca commerçant di lépp. mu dem ca commerçant di lépp. di ko dundee. di ko dundee. ba nawet ba jeex. ba nawet ba jeex. bu nawet bi wàccee mu fay ko. bu nawet ba jeex wàccee mu fay ko ba mu jeex. lam dundee leen dese. te bu nawet bi jeexee mu delluwaat noonu. te bu nawet bi jeexee desiwaatee mu delluwaat noonu. te bon la rek. sànq na dëkk boo xam ne. mu ne sànq na dëkk boo xam ne. xiif moo ko tax. xiif moo ko tax. ndax moom lañ yaakaar. mu ne ndax moom lañ yaakaar. wootal ko seen bopp. te wootal ko seen bopp. mu dem ba kër ma jógal. mu dem ba kër ma jógal. lijjanti fa dund. lijjanti fa dund. jaar seeg moom ci dëkk bi. jaar seeg moom ci dëkk bi. ba mu ñëwee dëkk bi séddoo. mu ne ba mu ñëwee dëkk bi séddoo. ñu la toog naan suñ daan ñëw rek. ñu la toog ne suñ daan ñëw rek. amul. ku ut amul. fu mu ut amul. fu mu ut amul. ba nawet ba jeex. mu ne ba nawet ba jeex. ba mu demee comme nuyu du fay loo. mu ne ba mu demee comme nuyu doo ko fay. ba jeex leen ba jeexee la dëkk ba tax. ñëpp mu jëm jël siwaat. mu ne ñëpp dal siwaat. kon gis nga ni ñoom doon dund métti woon na lool. mu ne kon nag gis nañ ne leen doon dund kon métti woon. waaye mujj na. mujj na ci mujj ak jamono. lépp yomb. lépp yomb. lépp asukaan ni gàññ ci kanam. mu ne lépp ne gàññ ci kanam. xamoon na ne loolu rek moo muy. mu ne xamoon na ne loolu rek moo muy. kon nag yoon woowu la ñuy jàngal. mu ne kon nag yoon woowu la ñuy jàngal. dañu góorgóorlu baax. dañu góorgóorlu baax. wala naa ci samaanu. wala naa ci samaanu. wala naa mu jëmmi an. wala naa mu jëmmi an. dund naa ala rif atim. dund naa ala rif atim. waaw lu yëpp. loolu de. mu ne loolu lañ. kàddu la goo xam ne. kàddu la goo xam ne. gëm nañ ko bu wér. gëm nañ ko bu wér. ndax yàlla ñu ko wax. ndax yàlla ñu ko wax. ndax yàlla si yàlla. mu ne te waxu yàlla. am rek lay. am rek lay def. kon nag na ñëpp am sant yàlla. mu ne kon nag na ñëpp sant yàlla. fonk li ñuy wax. te fonk li ñuy wax. fonk ko nag mooy li ñuy def rek. mu ne fonk ko nag mooy li ñuy def rek. saa su ne rek ñuy bëgg rek. saa su ne rek ñuy dégg. te lépp lu ngeen bëgg nag. te lépp lu ngeen bëgg. soog leen jënd. jëf leen jëm ci. la ca war ci wax ak jëf. mu ne la ca war ci wax ak jëf. def leen ko rek. la ci res moom. la ci res moom. seen yoon nekk ci. nañ ko bàyyi ko ci moom. nañ ko bàyyi ci sa moom rek. bu amee rek. mu ne loolu bu amee. bëgg dana am. suñ bëgg dina am. taale bi daal. mu ne taale bi daal. lu mu bëgg mën na ko am. lu mu bëgg mën na ko am. su ko amul rek. su ko amul rek. na làmbaat boppam. na làmbaat boppam. dama daan wax ne. mu ne daf daan wax ne. bu yàgg. te bu yàgg. dem bi ci réew de jëfe na. mu ne dem bitim réew de jafe. man suma bëggoon a dinaa dem. waaye man suma bëggoon a dem dinaa dem. kon nag dogu rek la. mu ne kon nag dogu rek la. te natt nañ ko ba gis ko. te natt nañ ko ba gis ko. kon lépp lu ngeen bëgg. mu ne te kon lépp lu ngeen bëgg. te mu dul lu ñu war a bëgg. te mu dul lu ñu war a bëgg. jëm leen jëm ci rek. jëm leen jëm ci rek. seen yitte rek. def ci seen yitte. seen pas-pas rek. def ci seen pas-pas. bu sottee. bu sottee. ngeen sant yàlla. ngeen sant yàlla. bu sottee wu. lu ko gën da ngeen fa am. lu ko gën da ngeen ko am. ba wóoree lii de moo gën a lëm. moom wóor na ne lii moo gën a lëm doon fa. kon nañ sant yàlla boobu. mu ne kon nañu sant yàlla sax. yàlla lañ àndal. yàlla lañ àndal. wóolu nañ yàlla. wóolu nañ yàlla. doyloo nañ yàlla. doyloo nañ yàlla. ci barke Cheikh Moussa. ñu leen di sant nag. mu ne ñu ngi leen di sant nag. ndax seen yéene. mu ne ndax seen yéene. raw na seen jëf. raw na seen jëf. loolu xam nañ ko baax. te loolu xam nañ ko baax. coono yi tegoo ci bis yëpp gis nañ. mu ne coono yi ngeen tegoo ci bis yëpp gis nañ ko. jëf yëpp gis nañ ko. waaye sant yàlla bañ ko defee ci yàlla. mu ne waaye sant yàlla bañ ko defee ci yàlla. mënoon nañ sonn ci lu dul yàlla. mënoon nañ sonn ci lu dul yàlla. ci lu dul yàlla. jëf ci lu dul yàlla. te du mujj fenn. te du mujj fenn. waaye nañ sant yàlla bi nga xamee ne. mu ne waaye nañ sant yàlla bi nga xamee ne. coono bi yëpp yàlla la. coono bi yëpp yàlla la. jëf ji lépp yàlla la. jëf ji yëpp yàlla la. kon. nañ sant. mu ne kon nañ sant. te wóor nañu ne njëriñ rek a ci. mu ne te wóor nañu ne njëriñ rek a ci. barke. te barke. képp ku la ko bëgg a fàggul. képp ku la ko bëgg a fàggul. te mën laa sonn ci yàlla. te mënul laa sonn ci yàlla. mën laa jëf ci yàlla. mën laa jëf ci yàlla. bu la diggee barke bu la diggee barke mën la ko jox. mën la ko jox. barke daal mu ngi ci li ñu ne. mu ne barke daal mu ngi ci li ñu ne. da nga sonn ci yàlla rek. da nga sonn ci yàlla rek. da nga jëf ci yàlla rek. da nga jëf ci yàlla rek. yàlla jaayante la. mu ne yàlla jaayante la. gis nga at yi ngay jox. mu ne gis nga at yi ngay jox. jëf yu néew yi ngay def. at jëf yu néew yooyu ngay def. bul ko xeeb de. aw jiwu la rek. aw jiwu la rek. boo xam ne boo ko defee ci yàlla. boo xam ne boo ko defee ci yàlla. doon benn. mu doon benn. mu jox la fukkam. mu jox la fukkam. ndax loolu la ko yàlla waxee. ndax loolu la ko yàlla waxee. su ko defee nag kon. mu ne su ko defee nag. li mu bëgg. li mu bëgg. nañ ko ji ci yàlla. nañ ko ji ci yàlla rek. li mu bëgg lu ne. mu ne li mu bëgg lu ne. nañ ko ji ci yàlla rek. looy ji ci yàlla daal. looy ji ci yàlla daal. ko daal. te bal ko daal. jotee nga bëgg ko rek. bu góor jotee nga bëgg ko rek. mu ne benn si ko neew jën. suñu bëgg bëgg suñu loxo la ne. mu ne kon suñu bëgg bëgg suñu loxo la ne. li ngeen bëgg. mu ne li ngeen bëgg. seen loxo la ne. seen loxo la ne. kenn ku ne xoolal la nga bëgg rek. mu ne kenn ku ne xoolal la nga bëgg rek. nga xam ne mooy jiw wa rek. la nga xam ne mooy jiw wa. ko fonk war a ji rek. ji ko fonk war a ji. te dañ ko war a def. te def coono si war a def. benn sikkine. amul benn sikkine. gàtt rek. diir bu gàtt rek. loolu xam ne. moo la loo xam ne. moo gën la nga def. moo gën la nga def. ci saaret ci baat. ci saaret ci baat. loolu yàlla ak yor bi ñun. mu ne loolu yàlla ak yor bi ñun. te yàlla lañ leen xamali. te yàlla lañ leen xamali nag. kon nag ñu ngi leen sant leen gërëm. mu ne kon ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm. yàlla yàlla leen yàlla. yàlla yombal leen lépp. yàlla yombal leen lépp lu ngeen bëgg. am kenn doon. te bu kenn doon. yàlla guddal seen fan. mu ne yàlla guddal seen fan. yàlla wëral seen jëm. yàlla yaatal seen wax. yàlla yàlla seen wax. yàlla barkeel leen. yàlla barkeel leen. ci saaret ci baat. tool bii tey. mu ne tool bii tey. jël nañ ci yaakaar. jël nañ ci yaakaar. Cheikh Moussa. Cheikh Moussa. jël na ci yaakaar. jël na ci yaakaar. àddina. àddina. jël na ci yaakaar. jël na ci yaakaar. kon loolee nañ ko bàyyi xel. mu ne kon loolee nañ ko bàyyi xel. toujours damay wax ne. mu ne toujours dafay wax ne. nañ di fàggandiku ëllëg. nañ di fàggandiku ëllëg. bàyyi xel ëllëg. bàyyi xel ëllëg. ëllëg nag buñ ko waxee. mu ne ëllëg nag buñ ko waxee. mën na doon fii ci àddina. mën na doon fii ci àddina. mën na doon àllaaxire. waaye mën na doon àllaaxire nag. mooy lépp lu ne rek. mu ne mooy lépp lu ne rek. ko préparé. waajal ko préparé. su ndaw la. mu ne su dee ndaw la. waajal ëllëgam. waajal ëllëgam. mooy na waajal ak magam. mooy na waajal ak magam. ndax ndaw ndaw lu ne. mu ne ndax ndaw lu ne. ci mag rek nga jëm. ci mag rek nga jëm. soo ko fàttee nag. mu ne soo ko fàttee. waajaluloo ko. waajaluloo ko. préparé wuloo ko. préparé wuloo ko. doon mag rek. fexe doon mag. dana am lu bëri yoo xam ne. dana am lu bëri loo xam ne. dañ ko tar. dañ ko tar. kon bàyyi xel ne du ñëw rek. mu ne kon bàyyi xel ne du ñëw. ko ci na nga ko war a waajal. nga waajal ko ci na nga ko war a waajal. mag ñëwee rek. da mu mag ñëwee rek. lay am. daf lay am. dara nga am. dara nga am. sëwél am. buy mag mi itam. mu ne buy mag mi itam. waajal àllaaxira. nga waajal àllaaxira. fukk bee am. ndax fukk bee am. ni mu koy waajalee nag. mu ne nu mu koy waajalee nag. dellu ci yàlla rek. mooy dellu ci yàlla rek. yàlla rek. góorgóorlu ci yàlla ñëwee rek. ba bu dee ñëwee. lu bëggoon àllaaxira mu am. lu mu bëggoon àllaaxira mu am. lii nañ koy bàyyi xel saa. mu ne kon lii nañ koy bàyyi xel saa su ne. yëpp nag. te yooyu yëpp nag. lii ñu xam ne xam nañ ko. lii ñu xam ne xam nañ ko ci yàlla te yëpp ko. suñ ca delloo rek. suñ ca delloo rek. danañ xam ni ñoo waajalee suñu àdduna. danañ xam ni ñuy waajalee suñu àdduna. ba mu jot. dañuy xam ni ñu waajal suñu àllaaxira. danañ xam ni ñuy waajal suñu àllaaxira. ba mu jot. yàlla daal képp ku ci yëngu ko yëpp. mu ne yàlla képp koo xam ne yëg nga ko. xam nga war nga xam fa ngay jaar. war nga xam fa ngay jaar. la ca def kay mooy yar sa doxante. mu ne la ca def kay mooy yar sa doxante. la moom. la buñ la moom. doxante bi su la moomee. mu ne doxante bi su la moomee. da ngay jëm jog jëm ci loo xam ne. da ngay jog jëm ci loo xam ne. wóor na la njëriñ la. wóor na la njëriñ la. bakkan gàllankoor la. waaye bakkan gàllankoor la. mën a àddi ci loolu. da doo mën a àddi ci loolu. su ko defee nag. mu ne su ko defee nag. kooku moom saa su ne dañuy bàyyi xel. kooku moom saa su ne lañ ciy bàyyi xel jaar ak moom di jaar ak moom fu ne di xëccoo ak moom waxtu wu ne di xëy ak moom waxtu wu ne moo tax ñu ne xaalis waxtu wu nekk ci jaar la ne mu ne jaar yi nag du gàddu jaasi du gàddu xëy wala bu dee gàddu jaasi xëy ji mu ne wala bu dee gàddu jaasi xëy ji jaasi la boo xam ne sa bopp nga koy jot xëy ji la sa bopp nga koy jot ndax da ngay gis ne lal xañ lépp lu bëgg la ko xañ rek mu ne ndax da ngay gis ne lépp li nga bëgg la la ko xañ ci yow la ne moo tax damay wax nit mu ne moo tax day wax ne nit bu mu jàpp ne nit mooy noona bu mu jàpp ne nit mooy noona waaye nit noonam di gën a mag mu ne waaye nit noonam di gën a mag la ne ci moom la ne moom mooy noon di gën a mag moom mooy noon di gën a mag sa moromam jàpp waaye sa moromam jàpp bula noonoo bula noonoo moomul sa fan moomul sa fan moomul sa warsa moomul sa dund moomul sa dund sa dara moomul sa dara noonoo lu mu la manal bula noonoo lu mu la manal yàlla yor mbir yi mu ne yàlla yor mbir yi kon kooku amul solo kon kooku amul solo sa bakkan nag waaye sa bakkan nag sa ayib yi nag ak sa ayib yi li mooy noon yi nga xam ne yooyu noon yi nga xam ne mooy noon yi am solo mooy noon yi am solo war ko bàyyi xel waaye ko bàyyi xel saa su ne dañ leen a topp ci liñ bëgg dañ leen a topp ci liñ bëgg dañ leen bëgg lañ lay sàkkul mu ne bañ leen a topp ci lañ lay sàkkul wan leen gannaaw fexe xa ñoom wan leen gannaaw fexe xa ñoom saa su ne mu ne soo see muccee mucc nga te loola nag fépp yaa ngi dund mu ne te loola nag fépp yaa ngi dund di ko bàyyi xel sëñ tubaa dafa wax ne mu ne sëñ tubaa dafa wax ne bu leen wóolu fexem seytaane fex seen ruuxu mu ngi seen biir jëm mu ne ndax nee na du la bàyyi mukk di la ñëwee ci boor bu ne di la feeñ ci meelo wu ne ma nga dan ba toll ci sukuraat mu yëkkati kaasu ndox naan la boo ko jëlee naanal te boo ko naan rek te boo koy naan rek wér di yàlla mu ne su ko defee kon te sëñ tubaa ne bu leen ko wóolu nañ góorgóorlu baax nañ góorgóorlu baax am nañ nag lu koy défense mu ne am nañ nag lu koy défense muy baatu laa ilaa muy baatu laa ilaha illallah sëñ tubaa ko wax de mu ne sëñ tubaa ko wax de nee na jëngu seytaane nee na jëngu seytaane bi nga xam ne boo fekkee am nga ko mu ne bi nga xam ne bu fekkee am nga ko war nga mën a mucc seytaane war nga mën a mucc ci seytaane war mooy laa ilaha sëñ tubaa ne mooy laa ilaha illallah fuñ koy yëkkatee fépp fuñ koy yëkkatee saahir ba sa saahir ba mën na faa sori mën na faa sori tàggee ci xol bu tàggee ci xol borom yëpp ko ba borom yëpp ko mën na gën ci xol mu ne bu ko defee rek loo gën a wóor yàlla dimbale yàlla yàlla dimbale sàmmal ñu suñu xel sàmmal ñu suñu xel sàmmal suñu xol sàmmal ñu suñu xol mu ne gis nga nit ñaar yooyu di nga am solo ci moom lool ñaar yooyu di nga am solo ci moom lool mooy sa xel mii mooy sa xel mii ak sa xol bii ak sa xol bii bu yàqoo rek bu yàqoo rek coo dina sàllaaka la yàqoo te àdduna sàllaaka la yàqoo moo daan la wax bu yàgg mu ne moo daan la wax bu yàgg lépp luy yàq am xel lépp luy yàq am xel nañ ko daw nañ ko daw bu ko kenn jëfandikoo bu ko kenn jëfandikoo bu sa xel yàqoo rek mu ne ndax bu sa xel yàqoo rek xam-xam yàqu na xam-xam yàqu na loo xam-xam yàlla loo xam-xam yàlla boo demee ba sa xel jaxasoo boo demee ba sa xel jaxasoo yàlla mën ko dund yàlla moom mën ko dund su ko defee nag mu ne su ko defee nag ñu sàmm suñu xel kon ñu sàmm suñu xel da nga xam ne ñun ba nga xam ne ñun duñ ci def mukk lu koy yàq duñ ci def mukk lu koy yàq su yàqoo daal su yàqoo daal xam ne ci dogalam yàlla dañu xam ne ci dogalam yàlla ak jëfe waaye du loo xam ne ñoo ko sabab waaye du loo xam ne ñoo ko sabab kon nañ daw loola mu ne kon nañ daw loola yàlla sàmmal suñu xel yàlla sàmmal ñu suñu xol sàmmal ñu suñu xol sàmmal ñu suñu taalibi ak taalibi nag mu ne ak taalibi nag rek kay sàmm xam-xam moom rek kay sàmm xam-xam ndax taalibi ñu ko may wax mu ne ndax taalibi ñu ko may wax taalibi rek ko koy sàmm kon taalibi rek ko koy sàmm su ko defee ñu bàyyi xel loolu mu ne su ko defee ñu bàyyi xel loolu di sant di leen gërëm di leen sant di leen gërëm Abdou Khabar ñu lay sant baax mu ne si Abdou Khabar ñu lay sant baax Saalou Dieng ak sëñ Saalou Dieng wax dëgg yàlla ñun ko ànd ak ñun mu ne wax dëgg yàlla ñun ko ànd ak ñun nit ku baax nga nit ku baax nga ku mën a muñ nga ku mën a muñ nga ndax neexu ñoo àndal ndax neexu ñoo àndal ndax nag ñooy déggee ndax nag ñooy déggee ak nag ñuy gisee ak nag ñuy gisee su fekkee ci loolu nga jàpp rek su fekkee ci loolu nga jàpp rek jaxasoo ñun dana xaw a jeex jaxasoo ñun dana xaw a jeex waaye gis nañ ne jaxasoo nañ baax waaye gis nañ ne jaxasoo nañ baax jaxasoo bu mat sëkk jaxasoo bu mat sëkk loolu ñu ngi la ciy sant mu ne loolu ñu ngi la ciy sant di la ci gërëm baax di la ci gërëm baax te li ñuy bëgg mooy fete waaye saa su ne rek mu ne tamit li ñuy bëgg mooy fete waaye saa su ne seede rek muy seede rek bu xam ne bii nga xam ne ñuy dund moo xam ne bu ko defee nga xam ne ñuy dund dama daan wax ne mag ñi de bu bëgg bëggoon lu leer mu ne dafa daan wax ne mag ñi de buñ bëggaan lu leer ñu yëddi am ñuy wëddi ak ñuy wëddi ak ñuy wëddi dañu waroon a woo laaj ñu ba xam li ñuy dund lan dañu waroon a woo laaj ñu ba xam li ñuy dund lan li ñuy dund dañ ko nëbbu mu ne ndax ñun li ñuy dund dañ ko nëbbu sañoon ñëpp xam ko gis ko buñ sañoon ñëpp xam ko gis ko kon nag ñu ngi lay def seede mu ne kon nag ñu ngi lay def seede ci yoonu murid ci yoonu murid di la def seede di la def seede ci mboolem ak lu mbax ci mboolem ak lu mbax ndax ci ñoom nga bokk ndax ci ñoom nga bokk te gis nga li ñuy dund mu ne te gis nga li ñuy dund dégg nga itam dégg nga itam ñu ngi lay sant di la gërëm di la ñaanal baax mu ne ñu lay sant di la gërëm di la ñaanal baax sëñ Saalou ñu lay sant bu baax di la ñaanal wéetal baax sëñ Cissé mu ne ñu lay sant di la gërëm moom itam taxawaayam ci bis bi mu ne moom itam taxawaayam ci bis bi di ci gën a néew mooy fukki kaamil ak ñaar. mu ne te fii ci tenn war nañu dog boo xam ne xaj ju moom di jot mu def ko te boobaa léegi war na mat ñetti at baa moom te mosuñoo laaj dara mosuñ ko jox dara kon kon ci war nañ ko sant gërëm ko ñaanal ko yàlla guddal sanam mu ne ko yëpp alquran mu ne ci yoon wi rek du mu ñëw la wàccee kaan te loolu saa su ne ci la dëkk alquran kat lu mel ni moom amul mu ne gars yi baaxi seen may yëpp alquran na leen ko may mu ne kon nekk ci sax def ko muy liggéeyam guddi ak bëccëg kooku de ku ñu war a yaakaar ku ñu war a yaakaar ñaanam kon ñu ngi lay sant sax ci ñaan gi jëm kanam saa su ne bul dëñ bi ñaanal daara bi mu ne loolu nga dégg ñu tawal ne lay ne leen lépp yomb mu ne loolu ñu la koy sas nga ñaanal leen loo te man si ñaan rek ñaanal leen lépp yomb leen ndax bu leen yombee ñu bëri nañ jëriñ ndax mu ne ndax dee ñu ngi gis ci ñoom doxalin loo xam ne rafet nañ ko lool ndax ñu ngi jëriñ te jëriñ kuñ bokkalul sëriñ jëriñ kuñ bokkalul tarel kon yëg nañ ne yàlla rek na ci ñoom mu ne kon ñooñu buñ amee aajo yu bëri na fa yàlla ñu am kon yàlla nañu am yàlla nañu am te mu ànd ak dara kon su ma joxe bor yow loo ci am ñaan am ñaan ko sëñ Saliou loo ci mën nga ñaan ko. mu ne ñu ngi sant jëm ji toog suñu mag la sëñ ba. teew na fii ci ay at yu bëri. moom itam ku baax la. ku ñu naw la ci jikko ak melo. ñu ngi koy gërëm bu baax. ñu ngi koy gërëm bu baax. ci teewaayam. di ko daanal bu baax. barke Cheikh Moussa. sant nañ gërëm nañ bu baax. mën nañoo def ñaan. dem ci itam di fàttali ne sant suñu bi le 6 avril la 6 avril bii di ñëw sant suñu bi.